hart waar ek staan. Dis 'n sitter van 'n melodie, dit gaan aan en aan en aan en aan, aan en aan.